Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Наваградак дзед. Наваградак – велічная сталіца Вялікага княства Літоўскага, унікальны горад на ўзвышшы, сама высокай мясціне гарадзеншчыны. Для беларуса ён нібы родны дзед, мудры і павучальны. У Наваградак немажліва не закахацца. Трапіўшы туды аднойчы, хочацца прыязджаць яшчэ і яшчэ. Ён прыгожы ў кожную пару году. І ў пранізлівы студзеньскі сівер, калі снегу на старых завулках па пояс, і ў яснае лета, калі замкавай гары вока зачароўваюць далягляды. Знішчыць амаль тысячагадовы ліцвінскі дух не ўдалося нават за савецкі час. Наваградак не страціў свой шарм і па-ранейшаму вабіць падарожніка. Горад быў заснаваны на мяжы 10-11 стагоддзяў. Першы ўспамін у крыніцах 1044 год. Пазней стаў калыскай вялікае княства літоўскага. У горадзе праходзілі дзяржаўныя соймы, паседжанні галоўнага літоўскага трыбуналу, найвышэйшага суду краіны, афіцыйныя сустрэчы князёў і каралёў. У розныя часы быў розным палітычны статус і роля наваградку ў дзяржаве, але праз стагоддзі ён зберагаў сваю адметнасць. Пра былую веліч наваградку нагадваюць руіны замку 13 стагоддзя, які пасля каранацыі міндоўга ў 1252 годзе стаў рэзідэнцыяй вялікіх князёў. Замак некалі меў ажно 7 вежаў, палац, сваю царкву. Цытадэль была моцна разбураная ў час патопу і ў паўночную вайну. Зберагліся толькі рэшткі 2 вежаў. На дарозе, што вядзе на гару, знак герб наваградку на камені. Перыядычна на замчышчы ідуць археалагічныя раскопкі. Непадалёку звышаецца гара Міндоўга. Паводле падання там пахаваны заснавальнік дзяржавы Міндоўг. Яшчэ ў пачатку 20-га стагоддзя на гары былі хрысціянскія могілкі. У 1993 годзе ля гары Міндоўга быў пастаўлены помны знак. Паміж узвышшамі стаіць фарны касцёл. Ён быў пабудаваны на месцы храма 15-га стагоддзя, які заснаваў вялікі князь Вітаўт. У 1422 годзе ў гэтым храме быў шлюб караля і князя Ягайлы з Софіяй Гальшанскай. У пазнейшым храме быў ахрышчаны Адам Міцкевіч. У капліцы касцёлу змяшчаецца саркафаг з парэшткамі 11 сясцёр назаратанак, расстраляных гітлераўцамі ў 1943. Паблізу замкавай гары курган Адама Міцкевіча, насыпаны ў 1924-31 годах. Вышыня яго сягае 17 метраў. У кургане зямля, прывезеная з краінаў, дзе жыў вялікі паэт. У 1998 тут усталяваны помны знак. Бліжэй да цэнтру помнік Міцкевічу аўтарства Валер'яна Янушкевіча. Яшчэ адзін адметны архітэктурны помнік – Барыса-Глебская царква, пабудаваная на месцы храма 12-го стагоддзя ў 16-м стагоддзі. Доўгі час была катэдрай праваслаўных, а калі належала базыльянскаму ордэну уніяцкіх мітрапалітаў. У 19-м пачатку 20-го стагоддзя ў ёй зберагалася цудатворная ікона Маці Божай Наваградскай. Іншы помнік мураванага дойлідства – касцёл святога Міхала Арханёла, пабудаваны касцёл дамініканскага кляштару на месцы драўлянага касцёлу, фундаванага ў 1624 годзе Крыштапам Хаткевічам. Храм перабудоўваўся пасля пажараў. Пры кляштары з канца 18-го стагоддзя да 1830-х дзеяла славутая дамініканская школа. Цяперашні Мікалаеўскі сабор быў пабудаваны як касцёл пры кляштары францішканаў. У 1846 ён стаў праваслаўным храмам. Пасля аднаўлення ў 1991 годзе наваградскай епархіі ёсць саборнай царквою. Стаіць у сённяшнім наваградку і мячэт, які з 1997 году зноў стаў дзеяць. У апошні прыезд у Наваградак адчулася, што ў горадзе няма жыцця, няма развіцця, знішчаны грамадскі асяродак камяніца, у славутым горадзе няма нават кнігарні, амаль няма кавярняў, а ў мясцовым бары Рым выразна пераважае алкаголь. Амаль няма і турыстаў, горад слаўны сваёй даўніной, але не сучасным. Наваградку бракуе маладосці, катастрафічна бракуе імпульсу да новага. На гэтым сёння ўсё. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.